pari sa ating dalawa. Mga ginawang di man lang pinag-isipan, nagtataka ka ba? Biglang naglaho ang aking sinta. Tang yung wangis, pilit sa isip, inaalis. Mahal naman kita, mahal mo ba ako? Kunwari masaya, wala namang dahilan para mag-iwan ka. Sa atin.